Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury i Miasto Tarnów. Szczegóły na www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 4 września, mija 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Do przerwy 0-0 piłkarska reprezentacja Polski remisuje z Holandią. Tylu wyleczonych z pacjentów jednego dnia jeszcze nie mieliśmy. Za chwilę aktualny bilans koronawirusa. Za 4 tygodnie. Polska-Holandia 0-0. Na stadionie w Amsterdamie piłkarska reprezentacja Polski gra mecz Ligi Narodów. To pierwsze spotkanie kadry w 2020 roku z powodu pandemii. Mecz odbywa się bez publiczności. Aktualnie 59. minuta meczu. Holendrzy właśnie nie wykorzystali rzutu rożnego. Padł rekord wyleczonych z koronawirusa. Dziś to przeszło 1200 pacjentów. Resort zdrowia poinformował, że zakaziło się 691 osób. W Siedlcach na Mazowszu są 24 nowe przypadki, najwięcej od początku epidemii. Głównie po weselach, mówi dyrektor tamtejszego sanepidu Joanna Likę. Najwięcej 11 przypadków. Jest to połączone ognisko wesela, jak również chórzystów. Kolejne dwie osoby, jest to ognisko rodzinne. Od wczoraj w całym kraju zmarło 8 osób. Zaczęła się budowa tymczasowego rurociągu, który ma doprowadzić ścieki do warszawskiej oczyszczalni Czajka. Po awarii sprzed niemal tygodnia nieczystości leją się do Wisły. Roboty mają potrwać 4 tygodnie, a rurociąg na moście pontonowym będzie działał do późnej jesieni. W tym czasie ma powstać jeszcze jeden, ale 10 metrów pod dnem rzeki. Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. Zanim most zostanie rozebrany, te rurociągi, które zakładamy, będą ułożone pod dnem Wisły, będą gotowe. Tu jest kluczowe, żebyśmy mogli uruchomić przesuw. Może tak być, a niemal na pewno tak będzie, jeśli byśmy układali kilka rur, że część tych rur już będzie funkcjonować, a część dopiero będzie układana. To się układa sukcesywnie, jedna po drugiej. Ale nie zmienia to faktu, że przejmiemy z mostu pontonowego ten przesuw przed jego rozebraniem. Tymczasem fala warszawskich ścieków dotarła do Bałtyku. Zanieczyszczenia są widoczne, mówi Sergiusz Karuzel z Wód Polskich. Tworzą się zastoiska, są takie miejsca, gdzie ani nie czuć przykrego zapachu, ani nie widać. Natomiast czasami wiele kilometrów od Warszawy widać takie brązowe burzyny i no widać, że tam po prostu odkładają się te ścieki. To kolejna awaria Czajki. Do takiej samej doszło rok temu. Dochodzenie w sprawie tegorocznej prowadzi prokuratura. Anna Fotyga, Jacek Sariusz-Wolski, Radosław Sikorski i Marek Belka to tylko niektórzy europosłowie, którzy zaapelowali do przywódców Unii o zablokowanie gazociągu Nord Stream 2. Beata Płomecka. Pod apelem podpisało się 56 europosłów z 13 krajów i 5 grup politycznych. Nie chcemy, by zwiększana była zależność Europy od dostaw rosyjskiej energii i nie chcemy pozwolić, by Rosja korzystała z wpływów z takiego eksportu energii do Unii i finansowała swoją agresywną politykę, czytamy w oświadczeniu. Europosłowie napisali, że w związku z próbą otrucia Aleksieja Nawalnego Nowiczokiem należy powiedzieć dość i zaapelować o zatrzymanie budowy Nord Stream 2. Ta inwestycja jest już niemal w 90% ukończona mimo protestów wielu krajów, m.in. Polski, która wskazywała, że gazociąg jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem w Rosji funkcjonariusze organów ścigania zakłócili pracę stoiska księgarskiego Stowarzyszenia Memoriał. Dlaczego, to wie nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Na moskiewskich targach Stowarzyszenie Memoriał prezentuje książki historyczne, w tym także publikacje dotyczące stalinowskich zbrodni, takich jak mord katyński. Funkcjonariusze prokuratury nakazali wstrzymanie pracy stoiska, ponieważ chcieli sprawdzić, czy Memoriał oznaczył swoje publikacje zgodnie z ustawą o zagranicznych agentach. Rosyjskie stowarzyszenie od roku jest nękane przez rosyjskie organy ścigania grzywnami i sądowymi pozwami. Funkcjonariusze sprawdzają, czy w dokumentach, książkach i w internetowych publikacjach została umieszczona odpowiednia formułka. Wcześniej Radio Echo Moskwy podawało, że władze stowarzyszenia karano grzywnami co najmniej 29 razy na łączną kwotę 5 milionów rubli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ojciec Ludwik Wiśniewski, honorowym obywatelem Lublina. Dominikanin otrzymał tytuł na uroczystości w Teatrze Starym. Zawsze czułem się księdzem, który towarzyszy opozycji, zwłaszcza młodych ludzi. Moją wielką troską było to, że oni byli związani z Kościołem i działali w duchu Ewangelii. Ojciec Wiśniewski jest honorowym obywatelem także m.in. Gdańska i Wrocławia. Na koniec jeszcze wracamy do Amsterdamu. Fatalna informacja. Holandia prowadzi z Polską 1-0. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska będzie jutro podzielona na cieplejsze południe i chłodniejszą północ. Tak prognozuje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od 19 stopni w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, przez 20 w centrum, do aż 27-28 w województwie małopolskim i podkarpackim. Poza tym sporo chmur i przelotne opady deszczu, a w sporej części kraju także burze. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwowarka Strong 9,99 za 4 puszki, a piwo Żubr 6 puszek tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I Did It Again. Dobry wieczór. Mojo z płyty Peeping Tom, albumu wartego przypomnienia. W Peeping Tom większość muzyki wymyślił Mike Patton, ale do nagrania płyty dobrał sobie znakomitych gości. W utworze Mojo na przykład za Human Beatbox odpowiadał Razel, znany chociażby z The Roots. Dziś przez najbliższe 2 godziny będę trochę przypominał, ale zagram też sporo nowszych płyt. Ten program zrealizuje pani Halina Leszczyńska. Wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Ponownie Peeping Tom, tym razem z udziałem Massive Attack, Kill the DJ. Nie chodzi o mnie, mam nadzieję. Thank you. 2020 roku, podczas pandemii, pewien waleczny polski zespół wydał swój drugi album pod tytułem Warrior. Ten zespół to The Freuders, a my sprawdzimy Puls, czyli utwór trzeci z tego bardzo dobrego krążka. Puls. Produkcja Ady Freuders, inżynier nagrania Tomasz Stokowski. Nagrano w Nebula Studio. W składzie Tymoteusz Adamczyk, wokale, gitary, syntezatory. Olek Adamski, który do mnie zadzwonił i z którym dzisiaj się widziałem, za co i za płytę bardzo dziękuję. Gitary i chórki. Maciek Witkowski, bas, chórki. Piotr Wiśnioch, perkusja i też chórki. Pojawia się też gość, który śpiewa po polsku w ostatnim utworze, ale o tym później, może w drugiej godzinie, ten utwór również zaprezentuje. Bardzo dobry. Zresztą świetne zakończenie tego właśnie albumu. A teraz utwór tytułowy, ale może najpierw powitam Państwa, którzy do mnie piszecie. Mariusz Franciszek Nikifor pozdrawia spod zdrowych pieklisk całą radiową ekipę i nasłuchujących, a nasłuchującymi między innymi jest pan Witek z żoną, w zasadzie pana żona pana Witka i pan Witek, bo ladies first, nieprawdaż? O tej godzinie to zawsze słuchamy radia. Jest to przeważnie trójka. Bardzo, bardzo się cieszę. I pozdrawiam również pana Sławka z Częstochowy, który też o tej porze zwykle ma taki nawyk, że włącza najlepsze radio, czyli właśnie trójkę. A teraz utwór już zapowiedziany, czyli tytułowy z płyty Warrior, The Freuders. wracamy do przeszłości. Pomyślałem, że po Freudersach świetnie zabrzmi zespół The Chameleons z płyty Strange Times, wydanej w 1986 roku. Mark Burgess i koledzy za chwilę w monumentalnym utworze, ponieważ jest ich tutaj kilka takich długasów. Caution 7:50. Zastanawiałem się, czy nie zagrać też Soul in Isolation, ale to jeszcze nie ucieknie, mam nadzieję. Bagienna rzecz też jest warta uwagi. Myślę, że Chameleons ucieszy wielu trójkowych słuchaczy. Yeah. roku 1986 zespół The Chameleons podpisał kontrakt z dużą wytwórnią, co przełożyło się na większy budżet na nagranie płyty i na współpracę z teamem producenckim Dave Allen, Mark Sanders, którzy to wcześniej pracowali z zespołem The Cure, co też myślę słychać w tych nagraniach i ta przestrzenność jest nieprzypadkowa. Burgess jest znanym wielbicielem Johna Lennona, no i Beatlesów oczywiście, także na płytce bonusowej dołączonej do tego albumu znalazł się cover utworu Beatlesów Tomorrow Never Knows. Fire you fly. Przenosimy się na koncert zarejestrowany około 2017 roku gdzieś w Europie. Neil Hannon za chwilę pięknie pozdrowi swoją publiczność, a ja pozdrawiam pana Roberta, który napisał do mnie na radiowego maila radosław.okrasko@polskieradio.pl. Dajesz radę, chłopie. Myślę, że to państwo radę dają, bo słuchają. A teraz Divine Comedy. Ich taki chyba najbardziej żwawy, skoczny ich utwór, czyli kapeli Neila Hannona właśnie, National Express. You've been a fucking great audience. You guys are the best. Let's dance one last time. Here we go. Take the National Express when your life's in a mess. It'll make you smile. All human life is here, from the feeble old deer to the screaming child. From the student who knows that to have one of those would be a suicide. The family man handling the pram with eternal pride. And everybody sings. There's a jolly hostess selling crisps and tea. She'll provide you with drinks and theatrical wings for a sky-high fee. Yeah. Mini skirts were in style when she danced down the aisle back in 63. But it's hard to get by when your horse is the size of a small country. National Express. noches. Good night. Gracias. Gracias, ale my się nie żegnamy jeszcze. Po tym utworze były bisy, a my cofamy się trochę do wcześniejszych utworów z tego koncertu, a konkretnie do Eddy Indie Disco. No i tu będzie muzyczna niespodzianka, ponieważ to będą dwa utwory w jednym. Na pewno państwo rozpoznają, tylko powiem, że między innymi autorami tego utworu, który pojawi się, wykonany przez Divine Comedy, są Peter Hook i Bernard Sumner. A ten tytuł At the Indie Disco sugeruje wiele, czyli to, że takie właśnie kawałki na indie rockowych imprezkach kiedyś bardzo często były grane. Ja pamiętam takie właśnie chociażby na Powiślu, na warszawskim Powiślu, no już ponad 10 lat temu. Tam były takie kluby, jeden z nich spłonął niestety, no i potem publiczność, która lubiła się bawić przy takich utworach, migrowała trochę po stolicy i co pewien czas w różnych klubach takie właśnie indie rockowe prywatki się pojawiały. No to ponownie Neil Hannon i Divine Comedy, Loose Canyon. Taki tytuł nosi ten koncertowy album Life in Europe 2016-2017. Yes, it's in tune. This is called At the Indie Disco. We go down to the Indie Disco every Thursday night. Dance to our favorite indie hits until the morning light. At the Indie Disco. The Indie Disco, yeah. We've got a table in the corner that is always ours. Under the poster of Morrissey with a bunch of flowers. We drink and talk about stupid stuff. Then hit the floor for a tainted love. You know I just can't get enough of the Indie Disco. The Indie Disco. At the Indie Disco, yeah. Give us some pixies and some roses and some valentines. Give us some blur and some cure and some wanna dies. And now we're moving to the beat and staring at each other's feet. I wonder if she fancies me. The Indie Disco. The Indie Disco. The Indie Disco. And when it's over and I'm freezing on a night bus home, I think of her and I sing the words to my favorite song. Oh yeah. She makes my heart beat the same way as at the start of Blue Monday. Ten utwór można określić pod tytułem Divine Comedy versus New Order. Piotr Stelmach, mój znakomity kolega, kiedyś zwierzył się na antenie, że akurat jeśli chodzi o New Order, to Blue Monday jakoś nie lubi za bardzo. No ja mam inaczej, uważam, że to jest taneczny pewniak i warto go mieć w kejsie, jeśli gra się imprezy. Wracamy, aha, i pozdrawiam cię Piotrze bardzo, bardzo serdecznie. Wracamy na album zespołu The Freuders, Warrior. I wybieramy utwór pierwszy, bardzo dobrze rozpoczynający ten album, czyli Hannibal. Śpiewa polska młodzież czasów pandemii. To była bardzo dobra ekspozycja tytułu. Ten tytuł został wykrzyczany wręcz. Hannibal z płyty Warrior, zespół The